زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی 61 مرکز، ویسا ضلع اٹک، نیز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188249. شکریہ. اتخذ اللہ دے تولید والد نہ دے، اتخذ اللہ دے اتخاذ الولد ستوئی، اے دعوت چاپ زیبا نے کول چدا سما دے، یاد چا زوی پخپل زوی باندی نیول چه دے زما پا کور کے پشاند بچی زما دے، اتخذ دیکھنا اتخاذ دی توی چه زوی دا بل چاوی او تا پا زوی نیولی وی، اتخذ اللہ ولدا، اللہ دا آدم اولاد خپل اولاد گرزولی دے، دا مانا بشی اللہ نیولی دی انبیاء اولیاء ولدا پزید اولاد، اتخاذ الولد دیکھا اتخاذ تو ہی دا پردی زوے زوے کولا، چاہی تا پا اردو کی مو بولا بیٹا وی، پا پختو کی وی پا زوی نیولے، او پا عربی کی ورطا متبننا وی، لکہ سورت یوسف روا روا آیت نمبر دے 21 یو اشتم آیت گوری جی، وقال الذی اشتراه من مصر، اوی آغا چا چا غستو یوسف دا مصر نا، امرات یخپل خزیتا اکریمی مسواه ایزا سر او ساته او سی دل دیده اصان ینفانا خریده چه بده مولی نفرا کی او نتخیده ولده پو زوی بینیسو نتخیده زوی کهو بایی صورت قصصو گورا آیت نمبر 9 وقالت امرات فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولا مغلب نفراكي يا بمن دي پزي اونيو به خدا بل چاره. سوره عنكبوت گورا ایت 41 یوسل ختم گورا مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل عنكبوت اتخذت بيتا کور خونه ده کنه کور کرے ده کور گانه لے ده. سورة الصافات گورا پبل عنوان سا گورا مولی شیبا فاستفتم على ربك البنات والبنون ام خلقنا الملائكه اناسا وهم شاهد الا ان من خلق ولد الله الله فزيني ولدي وانهم لكاذبون اصطف البنات لل سوره الزخرف غورا سوره الزخرف آیت نمبر 15 وجعلوا له من عباده جزءا او گرزی دا مشرکین اللہ لرا دا اللہ دا بندگانونا جزءا نیسداران اولاد نہیں جزءا نیسدار وی مشرکین اللہ نیولی دی نائبان تیشوا ولد بمان نائب شو بزوی نیولی دی زیامن راوڑی نی دی بزوی نیولی دی دل پار با حضرت وی چه مولانا حسین علی الوانی با مانا کولا اتخذ اللہ ولدا نائبا متصرفا فی الامور داد شیخ مانا وان ویدوی چلا نائبانی ولدی نائبا متصرفا فی الامور سو تکاف گورا آیت نمبر 3-4 وَيُنْزِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا مَعْلُمْ بِي مِنِ الْمِنْ وَلَا لِعَبَائِمْ كَبُرَتْ كَلْمَةً تَرْمِنَمْ اِنْ يَقُولُنِ اللَّهَ كَذِبًا دا بیام در طرحم اس وقت کہہ رہا وَيْدُوِي چِنِي وَلْدِيَ اللَّهَ نَائِبًا پینزت جوابا اول سبحانہ توبہ شیخ مانا سبحانہ توبہ ظالمانو داسو وی سبحانہو عثمان پاکوال دی اللہ لرا دنی ولو دنائبنا زکا چی نائب نیول دلیل دا احتیاج دی اللہ محتاج ندی دلیل نیول نائب نیول دلیل دا عجز دی اللہ عجز ندی سبحانہ توبہ پاکوال دی اغیل را دنائی بانونا سبحانا پاک دی حقا دی جزیتنا پاک دی حقا دی بازیتنا ولی الولدو لا یکون اللہ من جنس الوالد سبحانا تنزیح لو من الولد ایسا سوک مساوی کے دیشی بس دویم جواب بل لہو ما فی سماواتی وما والارض الله هی لردی هر غصو چه بردی اور کتا لہو دی لام جاری مجرم مقدم لفات الحضر خاص اغی لردی برسی زن اور کتا بل چال پکی سبرخا نشتے درم دل کل لہو قانتون طول حقیت منقادی قانتون مقرون بالعبودیہ طول اغیت لاس پنامو ولاړ دی تابیداری که ان کی دی اقرار که ان کی داغی دا عبادت تی طولو تا لاس پنامو دی دیکھ شما سورت مریم و گورا 92 نمبر آیت سورت مریم 92 نمبر آیت الله الله گورا جی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وی ظالمان چنی ولدی رحمان نائبان لقد جئتم شیئا ادا تاثراتل کردی پیو خبر درنی قریض چسمان نوزم کی یتفترن منو بلشید دینا وتنشق الارضو او بلشید آزمکا وتخر الجبال ادا راو وزید آغرون دڑی دڑی آخر گورا ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا تول اغیط اللہ اس پنام والا آردی اللہ سورت بنی اسرائیل گورا بنی اسرائیل آیت 57 وہ پنز دوستم گورا آیت وربك عالم گورا اخر کے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابہ تول دغید عذابنا یریگی کل له قانتون تول اللہ تو محتاج بدیع السماوات والارض بے مثلا بے نظیرہ پیدا کن کے اللہ اسمانوں و دزمکو بدیع السماوات اے خالقهما على غیر مثال سبق زمان بی مثلا بی نظیرا بی مثلا بی نظیرا بی دا نقشینا دانا چی مخی نقشہ جوڑا بدی السماوات والارضی بی مثلا بی نظیر پیدا کن کی اسمان ازمکو دے ویدہ قضا امرا کرچاغ فیصل دی اوکارو کی فینما یقول لو کن فیکون اللہ ورطوی کن نکفہ یکون بیا موجود وی سو جواب شل پینز جواب یو سبحان یو دیم بل ما فی سماوات دریم کل لو قانتون سرورم بدیو سماوات بی مثل بی نظیر پیدا کن که اسمان نظمو کده دا دمر روی فلکیات پیدا کرا پدی که دیسو برخیدار نشتره بیا ازا قضا امرا کلچ اللہ اراده دیو کار کی ایتو شان و فیکون موجود بی لیازا ایت دا نائب سو ضرورت شو نائب خود دلیل دا اجز دے آخو آجز کمزوری ندے آجز کمزوری اللہ اللہ گورے دے قضا بانیو خبر دو امرن مانی چھ قضا پا قرآن کی سوز ایران دل دے او سنگو امرن سمانا را قوال دل تک کمزوری خبر لگا بوکو کی پاتشو جو پاتشو آب یعزیز تا تفسیر خیم چھ چالی کل دے قضا سو مانو سر آگل دو امرن آ تفسیر قرطبی دے آیت لان دے لکل دے خودی کی دا باس دے چھ اللہ کریم چھ کل یو شیز اراده دا ایجاد کئی اللہ کن وی او کن وی پتی معنی بحث دی علماء ذکر کئی چھ امام شافی علیہ رحمت مسلک دا دے چھ اللہ رب العزت کن نوی او قرآن کریم کی چھ کم کن ذکر دے دا مشیر دے دا سرعت تکوین نا دیکھے اشار ستا دا سرعت تکوین تا چکل اللہ دیو سیز ارادہ کئی نو کن وی نا خو ذکر دا کن مشیر دے سرعت تکوین تا ذکر دا کن مشیر دے سرعت تکوین تا چکل اللہ ارادہ چکل یو مکون سر متعلق اشی نو پائے کسا تاخیر نی اللہ کن وی نا خدا اشارہ دا سرعت تکوین نا دا اصلہ سو بعض علماء کرام فرمائی اللہ چکل دیو سیز دا پیدا کول ارادہ کئی نو کن وی کن وی او خوص فرق دے منگو موی چو کن وی وزن فرق یاد کا کن وی خو اغی وی چ اراده دی باری تعالی مکون تا دا مرکب دا ارادی او دا کن دوارو ندا اول اراده وی بعد از این کن وی کن او اراده دا مرکب دا پی ایجاد دا مکون کی کن او اراده دا دوار مرکب دی پی ایجاد دا مکون کی ٹھیک شوا دا بعض علماء و قول دی درم قول دا امام سیو رحمه اللہ دی آغا وی هر شی وجود هر مکون دا متعلق با ارادت اللہ تعالی دے بس لن بس لگیا شو وجود دا مکون متعلق با ارادت اللہ دے کن ضروری ندے لیکن کن وی لکی گی ذکر چیز قرآن ظاہر کی راضی کم ذکر راضی اذا اراد کن فیکن اذا اراد کن فیکن یقول لو کن فیکن قال کن فیکن ٹھیک شو گا نا امام سے رحمت اللہ علیہ فرمائی چی وجود دا مکون متعلق با ارادتی تعالی دے دا مرکب ارادی او دا کن ندے البت کن وی لکی گی ذکر چیز دا قرآن ظاہر نمالمی گی اگر چی ضرورت تا کن ورتشتے نا نفس اراده کافی دا اذا اراده اذا قضا امرا بس اذا اراده فیکون تشوا لیکن کن وی ذکر چه دا قرآن دا ظاهر نخکاری دا زم تحقیق دا پا دیکی یو باز دی چه دا کن خدا کلام دا باری تعالی دی و امر دی او مسئلہ دا اہل سنت والجماعت دا چ اللہ قدیم دے او دغی کلام قدیم دے اس تعلق دا کن چ مکون سر دے کہ دا قدیم وی لازمی قدم دا جمیع الاشیاء او کہ چر تعلق دا کن مکون سر حادث وی لازمی کی حدوث دا کلام دا باری تعالی چ کلام دا باری تعالی ہم حادث دے یو دیم اعتراض دا دے چه دا کن که قدیم شنو دا خو کلام ازلی ده اور مکون دا حادث تے موجود دے پخپل زمان نو خدا کن خطاب دا کن چھ دے معدوم تشا لگا خو معدوم دے چھ اللہ ارادہ کن دا ہر یو شیج متعلق بی ارادت اللہ تعالی دے چھ متعلق بی ارادت اللہ شا نو ہر شیخ آئی وقت موجود ندے وجود دا شاق و حادث دے نو دا کن مخاطب معدوم دے نو معدوم تسنگا خطاب دا کن کی گی داخل ازان سرے کئی لکھ داسی ہوئی دیشوا نو جواب حاصل وارا دا چچا منطق منطق ہوئی لکھو بلی لانجو پوشو او چچا نیوی لنو خیر دے اللہ با پی ہوئی فدی سوال خو پوشو ہے اللہ قدیم کلامی قدیم دے نو چی کن کی قدیم وی نو متعلق دا کن چاگا مکون دے مکون ورطے مکون ورطا ہے یا بغیر موجود وی یا بغیر موجود وی کہ موجود وی نو قدم دا جمیل اشا لازم شا او کہ اگر حادث دے نو متعلق دا کن خو معدوم شا نو خطاب ورطا سنگو شا الجواب جواب دا دے کن کلام دا باری تعالی قدیم دے خو تعلق دے دی کن مکون سر حادث دے کلام دا باری تعالی کن قدیم دے خو تعلق دا کن مکون سر حادث دے او کتوی چی مکون معدوم دے نو آو ٹک دا معدوم بی اعتبار کدے لا بی اعتبار علم اللہ تعالی بس کتوی چی تعلق دا کن خسرے معدوم معدوم سر متعلق دے نو کن خطاب سنگو شر روی دا معدومیت پہ اعتبار دا مخلوق دے اما بے اعتبار علم اللہ تعالی فو غیر معدوم ہے دیشو کنا اللہ پہ علم کی ما کان و ما یکون تل یک ساتھ ہاں دم رضا چہ تعلق دا کن مکون سر حادث فی امر اللہ فی علم اللہ دے اللہ وقت کن ویل دی اے ارادہ دا وجود دا شیز کرے دا فا متعلق بے ارادہ دا چکم زمانے کے دا اللہ خون آئے گا وقت بسر را پورت اگر دانا خود غرزول دا پٹی دا خوشل رز پس یا پینزو رز پس با تیغ را بار کی تا تا پس زمی دار دانا میں غرزول رز پس با تیغ را بار کی اللہ حکم ارادہ موجود دا خود داگی تعلق با کن سر حادث دے پیتباد دلم دا باری تعالی سر مسئل اللہ رخلاص شو بدی و سماوات والارض و ازا قضا امرا و انما یقول لو کن فیکون اول دا قضا یو سو تو جہاد کو گوئے قضا بمانا دا خلق سر سورت حامیم سجدہ حامیم سجدہ دو لسم آیاتو گورا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ دلتا دا مانے کے چھ برابر اکڑ دلتا دا مانے کے چھ پید سی اکڑ خلاص اکڑ فَقَضَا اے خَلَقَ فَخَلَقَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ جوڑ کلو آسمانونا چرتا قضا پا ماند اعلام رازی خبرول وار صورت بنی اسرائیل اعلام خبرول صورت بنی اسرائیل سلورم آیت وقضینا الی بنی اسرائیل مانا بسکے منگا خبر کرو بنی اسرائیل او کل قضا پا ما دی حکم رازی در صورت بنی اسرائیل آیت نمبر دی آب دلوشتم وقضا ربکا رب حکم کرے دی او کل قضا پا پورا کول دا کار رازی صورت قصص یو کار چی در تحوالی او تی پورا کی نئے تقضا ہوئی آیت نمبر یوکم درشم فلما قضا موسیٰ لجلا پورکڑا موسیٰ اخبرنے کا او کل قضا پماند ارادی فی ما نحن فیه نبحثو ونتلو چکم زیولو ازا قضا اے ازا ارادا دارنگی امر پمانا گرنو سر رازی امر پمان دی دین اغم صورت توبہ وارو اتصال اختمات امر پمانا دی دین صورت توبہ سوره توبه د امر نه ډک ډېر امر نه پکې اته سره ختم د سوره توبه وګورم ها ها لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور دلتا امور دا امر جمع شنو فمان دا مکر ده بیا گورا حتى جاء الحق وزار امر الله دلتا امر فمان دا دین ده کل امر فمان دا فیصلی رازی سورة هود گورا سال اختم آتو گورا حتى اذا جاء امرنا صلح سمات هود امرنا فما سري فما ندى قول راني او قلب ما ندى عذاب امراضي سورة ابراهيم وقرا ابراهيم سورة فما ندى عذاب گورا دو اشتمار وقال الشیطان لما قضی الامرو کلا چی فیسر بدا عذابو کرشی بخلقو بانده ندیب ان اللہ وعدکم وعد الحق کلا دا امر پا ماند عیسیٰ علیہ السلام رازی سورة آل عمران غسل اختماتو گورا گورا اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون مراد تن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے او کل قیامت پا معنی سر رازی سورة نحل آیت نمبر اول امر قیامت اتا امر اللہ فلا تستعجلوه او کل دا امر پا معنی دا قضا رازی سورة یونس گرہ امر پا مانا دا فیصلی و گورا این رب درمات دا یونس این ربکم اللہ عزی خلق اسمات فرزا فی ست یام سمسالش یدبر الامر اللہ انتظام کی دا فیصلو تدبیر دا فیصلو کی او کلا دا امر اطلاق پا وحی بانم کی سورة طلاق و گورا سورة طلاق آغا آخری آیت آیت نمبر بارہ گورا جی اللہ الذی خلق سوا سماوات ومن الارض مثلهن یتنزل الامر راکوزیگی وحی الامر وحی شوا کل کل امر پمانا دا عاقبت رازی عاقبت دغا گناہ نام آیت سورة طلاق گورا فذاقت وبال امرها امر بمان زمش گناہ ویسا که سزا دا عمل بد وکان عاقبت امرها انجام امرها کار او عمل امرها کی اول کی عذاب دے امرها عمل دی انسان خسرہ تاوان او کل چکم دے کنا دی امر اطلاق چکم دے یعنی حالت وی حالت سورة نور گورا یو حالت سورة نور آیت نمبر دریش پیتا امر حالت سورة نور دریش پیتا فَلْ يَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ زان دی بچ چاسو چې خلاف کوي امر د پیغمبر نه و یو حال کې د حالت نه امر د پیغمبر یو حال کې د حالت کله امر په مانګه مدد تم راځي نصرت سورۃ آل عمران 100 یو سر سلور فنزوس یو سر سلور پنزوس گورا نصرت پمانی سر اگو داتے سم مانزل علیکم یزنون باللہ غیل حق ظن الجائلیہ یقولون حل لنا من الامر اے نصرت قل ان الامر اے غلبہ مخی امر نصرت رست امر غلبہ کل ذالک انت سیر قرطبی خبر اخلاص شو وقال الذين لا يعلمون دیره که زخو پا بدعاتو بانه کلا کلا باس کما و دعوه خوز دیر کوتا دی و دم را ریچه دم را یاد ساته بدی و سماوات دا امر باس خارجی ندیخا خصوص سا منگزان نو بیا نور مزید تفصیل اتره وانا تمام تفاصیل پدیزه که دا بدعات باس که چه بدعات ستوی او بیا دا بدعات اقسام بیانه او بیا بدعت مانا لغوی اصطلاحی بیانه بدعت مذموم خی او بدعت محمود خی ایک شوان بدی و سماوات والارض بانده ابن کثیر وی چه بدی و سماوات بدی هر اغسیز توی چه دی یو سیز وجود یا مثال موجود نی بغیر دی مثال سابق نا چه یو شی موجود شی ناغی تسوی بدعات اسمان دانچه مخ که نوا اسمان نقشه مخ که نوا دا اسمان جور ده بلا نقشه سابقه ذکر دی قرآن پاک کوئی بدی و سماوات وال عرض تفسیر ابن کثیر گورا دا ابن کثیر نہ حوالہ نقل کا دیدہ کہ دا سفز ما سخ 277 دا خوبت دی اعلان دی چا سخ دا نسخہ نی گنا بیان شو ہا بدی و سماوات والارض برست ہوئی دی خالقهما الا غیر مثال سبق و هو مقتضى اللغه ومنه يقال للشيء المحدث بدعه فان كل محدثه بدعه هر محدث بدعت دی بیا دی لکی چی بدعتی تا بدعتی ولی وی وی ولی ذالکا سمی المبتدی فی الدین مبتدی عن لی احداثی فیه ما لم یسبق الیه غیره وکذالک کل محدث قولا او فعلا لم یتقدم فیه متقدم نغ بدعت دی ابن کثیر تعریفیات سا وی بدعت هر اغه نوی کار ته وی چې یو سره د دین نه غنی هر نوی کار ته وی چې یو سره د دین نه غنی اپ دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې پیدا کی او دغی مثال په خیر القرؤ خیر القرون کې موجود نی بس آیت او بدعت ویل کیږي تیسوا او دا بدعت چې هر څنګه چې ده خدا بدعت دا بدعت سیئه ده بدعت حسنه په دنیا کې نشته او که حسنه ده نو هغه فقط لغوي ده اصطلاحی نه ده لکه زمونږ د استادانو تعریف داو بدعت څه ته وایي تعریف جامع یاد ده بدعت هر هغه قول او فعل ته وایي چ فاعل د فعل یا قائل د قول چې کوم فعل کوي یا کوم قول کوي هغه د دین نه غني او پای کې ثواب غني او په کولو کې ورته ځان دیندار احکاری او نه کوم کې ورته بی دین احکاری نو دې ته بدعت وي په دې تعریف باندې پورا پوه شو زندہ خبرانا حل اغنیوی کار قولنوی که فعلنوی یو سرے پا دین کی دزان نجور کی قولوی فعلوی کون کے اغیت دین وی او نکون کے بانی گرف کئی نو دیتا سوئی لکہ مثال بریلیان دی مبتدعين بالاتفاق دي دوی مثلا چې درود وای الصلات والسلام علیکم یا رسول الله بانگ نمخ کی یا رسو دا بدعت قولی دے آئی دی تا ثواب وی او چی سوک دا درود نوی نو آئی تا منکر دا درود وی نو آئی بدعتیان شنو زکا چی دا سی الفاظ بانی درود خیر القرون کی دی چان ثابت او کتاب نو پا دیرت کرے دے دا بدعت قولی مثال دے بدعت فعلی مثال لکا مبتدعین بعد سنت بیعت اجتماعی دعا غواړي او دا کار خیر دی پیغمبر نے کہ کار خیر دی او چتی نہ کہ نو تا تو چ پنج پیرے منکر د دعا دے لہذا دے بدعت شو تشوا دیوان پوشو بیره تعریف یاد کہ ابن کثیر پر سورۃ احقاف کی لکھی ولہذا علماوی اما اهل السنت والجماعت فیقولون فی کل قول و فعل لم یفعله الصحابت فهو بدعت اهل السنت والجماعت وی هر اغا قول هر اغا فعل چه پیغمبر علیہ السلام نده کرے او صحابه اکرام نده کرے او یو سره ده زان نکی اور اغیط کار خیر وی و داد خیر سنا خیر سره خونی شوی لکو شر سره بیدت دی ام بعد یاد که اما آل سنت والجماعت فیقون فی کل قول و فعل لم یفعل صحابت فیا بس اغا بیدت دی بعد خلقوی چی دای بیدت پا دو قسم دی اوی وی ولی حیط عمر سیم نیوی چی نعمت البیدت و حاضی داوی کنوی عمر سیم چی نعمت البیدت و حاضی نویلو چی دا بیدت حستا دے ابن کثیر دیزے کی لکھی صفحہ 277 بانی ما سخا وی بدعت شرعی کل محدثت بدع والبدعت علا قسمین تارتن تکون بدعت شرعیتا کا قولی علیہ السلام فإن کل محدثت بدع وکل بدعت ضلالا وتارتن تکون بدعت لغوی کا قولی امیر المؤمن عمر الخطاب عن جمع ایام لا صلاة التراوی وستنا نعمت البدت حاضی وی عمر سیب چی ویلو چی نعمت البدت حاضی تراوو تا اگر بدت لغویو بدت شرعینو زکر پیغمبر اسلام پخپل دریش پی متواتر تراوی کرے وی ہر سمجھ چی کرے وی یو روایت کی راضی سنن دارمی روایت لگا سنن بیاقی روایت شب اکاتے کرو خوبائی روایت لگا جرح دا خبر تقدیر پیغمبر سام دریش پی تراوی کرے او کم فیل چی پیغمبر او کی آگی تبیدت نوی لکی گی عمر سے وہ تبیدت والی وی دے ہے اتی اجتماعی چی دی شان صرف مخکنو پا خوشالیو چی نعمت البیدت حاضی او دا بیدت لغوی یا دیر ناشنا نوی اخکاری دا خلق دیر خن نوی اخکاری دا خلق دا ماننه چې دا شری بدعت چې پیغمبر نه وکړي پیغمبر صاحب خدا کړو کنه یو ځل چې پیغمبر کې یو کار کړی نو هغه سنت دی او بیا پیغمبر درې ورځې کړو یو دیم دا چې د صحابه او قول ته بدعت ویل عین بدعت دی ته به پوښتې یو کار چې صحابه کرام کړی او تو ته بدعت ویل دا عین بدعت دی تمام فقها روافض ته بدعتیان وي وای کنه وای ولی بدعتیان وي ځکه دوی د صحابه عمل ته بدعت وي نو دې سلسله کې یو څو مسلې یاد کا کتابونو خو منو دي راوړي استاد سہولت ته پاره یو څو عبارتونه ته پیش کوم کتابونو نوٹ کا اول تعریف بدعت د زما خپل انداز دی بیا سوال او جواب بیا حکم مناظر کې چې خو زما په طریقې یاد کی طالب تسهیلا دال اندازه تا تخیم تعریف د بدعت لکه مفردات امام راغب یو کم سلختم صفحه والبدعت فی المذهب ایراد قول لم یستن قائلها وفاعلها بصاحب الشریعه اعتصام جلد اول 37 اور ابن کثیر لقدیزه کچی ہوئی ٹھیک شو بیا مانکم والبدعت فی المذهب ایراد قول داس یو قول یا فعل قول دی لم یستن قائلها چی نسبت نیشی کول دغی ویون که یا دغی فائل بصاحب شریعتی پیغمبر علیہ السلام تا دا اعتصام شاطبی جلد اول صفحہ نمبر 37 اور مفردات امام راغب کے لگ فرق دے ابن کثیر جلد اول زور 161 تے اور نوے 277 دے تفسیر سمرقندی جلد اول 153 صفحہ دا یوصل درے 500 سمرقندی بارد دا دے وَإِنَّمَا قِيلَ لِمَنْ خَالَفَ السُنَّةَ مُبْتَدِعُن لَنُوْ أَتَى بِشَيْنْ لَمْ يَسْبَقْ إِلَيْهِ صَحَابَةُ وَلَا تَابِعُونَ بیدتی دا بیدتی زکاوی چه دے یو داسی فعل کئی چه نا پیغمبر کرے نا صحابہ کرے نا تابعینو کرے عمدت القاری شرح دا بخاری جل نمبر 10 صفحہ 111 اغم دا قصی عبارت قریب قریب دے تعلیم الاسلام مفتی کفایت اللہ سے کتاب دے اور 156 حصہ رابی تو بیدت کا بیان با پا کیوں گوری چوئی بیدت ستہ ہوئی اے لوگ و نگوہ کیدہ وی کفر اور شرک کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے کفر اور شرک کے بعد بیدت بڑا گناہ ہے علماء انصاف کا وی خان وی بیدت ان چیزوں کو خان بدعت ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی اصل شریعت سے ثابت نہ ہو یعنی قرآن اور حدیث شریف میں اس کا ثبوت نہ ہو نہ ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس کا وجود نہ ہو اور اسے دین کا کام سمجھ کر کیا یا چھوڑا جائے دا بدعت ہے وہ بدعت بہت بری چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو مردود فرمایا ہے اور جو شاید بدعت نکالے اس کو دین کا ڈھانے والا بتلایا ہے ورزول والا خان من وقر صاحب بدعت فقط اعان علی حدم الاسلام کی حدیث کرا دی وہ اس سوال بدعت کے کچھ کام تو بتاؤ اس وقت یہ دور تھا بدعت کے کچھ کام تو بتاؤ جواب لوگوں نے ہزاروں بدعتیں نکالی ہیں ویسے یو قسم دے شیخ دے پینڈے بھی بدعت و سنت تعریف دتو کما بھی شیخ بھائی بھی سنت طول دنیا کی یو بدعت ہر علاقے کے زان زاننا سمرا خیستت تاری زماد شیخ تھی بیا مثال رکھو تو ساخت دو رکھا تو سنت تھی پنجاب سرحد پاکستان افغانستان ہندوستان تو کمی دنیا دے مسلمانان سا خلاڑی تو ساخت دو رکھا سنت کی بدعت دیار علاقے زان زاننا کم بدعت دلت دیا سرحد کی نشت سرحد دیا دلت نشت نیک بخت وہی پختہ قبریں بنانا قبروں پر گنبت بنانا دھوم دھام سے عرس کرنا داد بندے عالم دے کہنا بیاد بند عالمان اور سن لذی ابھی منگا دیکھا زو چمنگا نزو بیا بریلیاں رضی تو چتا چان بریلے جوڑ کر اے مفتی کفایت اللہ سے وہی پختہ قبریں بنانا قبر پر گنبت بنانا دھوم دھام سے عرس کرنا قبروں پر چراغ جلانا قبروں پر چادر و غلاف ڈھانا میت کے مکان پر کھانے کے لیے جمع ہونا شادی میں سہرا باندھنا ہر جائز یا مستحب کام میں ایسی شرطیں اپنی طرف سے لگانا جن کا شریعت سے ثبوت نہ ہو بدعت ہے مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ دائی کتاب دے چدا چاہ سکنشت دے دی کتاب نم دے پکی روٹی او دا ما سخه ده پکی روٹی ده ده دویم دا دو سل اختم صفحه ده ده لکی دا پنجابی ده خان وی جی کوئی پچھے بدت کسنو آتے ہیں دا استاذ میں معلوم ده خمائز ده کرتے جی کوئی پچھے بدت کسنو آتے ہیں کسو کوئی چی بدت ستا ہوئی تو اک جیری شے خدا تعالی نہیں فرمائی اتے نبی علیہ السلام اتے اصحابان رضی اللہ عنہم اتے مجتہدان نہیں کیتی سمرا خیستہ خبر ہے کردہ قرآن کی نشتے حدیث کی نشتے صحابہ ندہ کرے مجتہدان ندہ کرے روڑا گی تب بیدت پہ پکی روٹی خدا جاو انشاءاللہ وسیلہ کم در ترارم دا پکی روٹی عجیبہ پکی روٹی دا اس ملائی گی دا پکی روٹی ملائی گی خدا نمکر دا اقائد و باز پکی روٹی کلان کے دے نو اوس دا نیمه ملاویږي نیمه روټ دا پکی دوی پټاکړې دا اوس پکی نه چاپ کوي پکی کې په شرک رات دی په بدعت رات دی نو پکی نه چاپ کوي کچ چاپ کوي ما اوسه ټول دي خو په اول کې مې یو بل کتاب ورته لیکل نه ما چې څوک دی ته دار نه څوک پټ نه شي نو مخکې اوس مرته نور کتابونه ګڼل دي د دې پکی روټي تعریف دي زده شه کشاف دا یو کتاب دی اصطلاحات الفنون والعلوم دای نوم دی ما څخه دی جلد 2 دی صفحه 313 دی هغه هم دغه څه تعریف کړی دی دا سره د بدعت تعریف باندې باسو اے عنوان لیکو حکم د بدعت ابن ماجه صفحه نمبر 5 دارمی صفحه نمبر 26 مسلم شریف کل بدعت ضلاله بس اس دې کې یو اعتراض او دغه جواب زر زر درته یم بعض خلق وی چې حدیث کرا کل بدعت ضلاله په یو بل حدیث کې مراغله ده او هغه حدیث دې په دې کل بدعت ضلاله الا بدعت فی عبادت ایز سریز کل بدعت ضلاله هر بدعت گمراهی ده خو الا بدعت فی عبادت هغه بدعت چې په عبادت کې وي هغه گمراهی نه ده لہذا من خدا بدت فی العبادت کو دا جواب موضوعات الکبری صفحہ 178 کی لکھی وفی سندہ کذاب و متہم دیدے پا سند کے دروجن اور متہم خلق ناس تھے دیکھ شوا اے بل اہم سوال کو بیا سوال چہر کر دا بدت ہر بدت گمراہی دا نو علماء تقسیم والے کرے رہے په مرقات کې هم د بدعت په 15 قسمه ده کنه او ډیرو کتابونو لیکل چې بدعت په 15 قسمه واجب هم دي پکې مباح هم دي چې بدعت گمراهی ده نو خلقو تقسیم ولې کړ دي او داغي جواب دا اعتصام ده جلد اول 191 صفحه ده دیل کې ان هاذا تقسیم امر مخترع دا تقسیم چې چا کړ دی دا تقسیم مخترع دی دا خلق د ځان نه جوړ کړ دی لا يدل عليه دلیل شرعي پدې دل شرعي نشته نو اوس باز خلق به وي دا که بعضي مولا لیکل دي وي دا اتسام خدای خبر نه څوک د مونږ خدای بنديان دي او دا تعریف یې مونږ نه اورو نه مونږ نه ما چې خان فتح الملهم جلد 2 صفحه 407 فتح الملهم جلد 2 صفحہ 407 کی لکھی قد تکلم المحقق الشاطبی فی تقسیم البدعۃ فاقال واجاد واصلح ما شاء الله شبیر احمد عثمانی سے فرمائی کم تعریف چ کم بحث دی کر دے دا ډیر مزیدار بحث دی ډیر طویل بحث دی ډیر خرا بحث دی زما ډیر خوښ دی شبیر احمد عثمانی سے فرمائی خبر اخلاص شو مکتوبات دا مجدد الف ثانی دیم جل یوکم 25 صفحہ اگر لکی ولی تشیری من این حکمو بحسن هذا البدعت المخترع اے ولی تشیری من این حکمو بحسن هذا البدعت المخترع فی الدین الکامل وی چی چاوی لیچ دا دا بدعت حسنہ دی وی مال افسوس رازی چی دا دوی دا چتن را وقت او بیا لیکی پا دیم جل پا فارسی کی لیکی دائی صفحہ دی یو کم 25 و اما ای فقیر وزو فقیر چیم دری مسئلہ با موافقت نداریم ور هیچ بدت بدت حسنہ نیست و بدت حسنہ نیست دائی کتاب دی الجنہ لآل سنہ او دا المکتبت البنوریہ کراچی نا چاپ شیو دادی دی صفحہ یاد 158 صفحہ دا وہی بدعت شریعہ حسنہ نہیں ہوتی بدعت صحیحہ ہی کا نام بدعت ہے جس کو بغیر ثبوت شرع و سند کی دین میں احداث اور اختراع کیا جاتا ہے الجنہ لآل سنہ مکتب بنوریہ نے چاپ شیر ہے عزیز گریر مسئلی دی انشاءاللہ بیادہ تفوق وقت بیان ہوما بعض خلق بدعتیان وہی چیرہ منگا خوامیشہ نکو او دا امر مستحب دی. امر مستحب دی پار دلیل ضروری دی زکه چې مستحب یو حکم شرعی دی احکام شریعو دی پار دلیل ضروری دی. خو بیا هم چې څو خامخه جګړه کوي هغې د پار طیبی لیکه شرح د مشکات ته جلد ثانی دی 274 دی هغه لیکي چې اصرار په امر مستحب باندې دا بدعت دی. اصرار په امور مستحبو باندې بدعت دی. شامی جلد اول 475 کې لیکي اذا تردد الحكم بين سنتين وبدعتين کان ترک سنت اولا. البدع جلد اول صفحه 196 کې لیکي لان ترک سنت اولا من اتيان البدع. انورم دیر اقوال دي خو بهر حال دا یاد کا حقیقت ته بدعت موجد ده بدعت چې کوم ده حقیقت ته بدعت ده قتل و زنا نه بدترین ده. بدعت ده زنا نه او ده قتل نه غټ گناه ده. مجالس الابرار 124 صفحه ده هغه لیکي ثم البدعت فی الاعتقاد وبعضها کفر وبعضها ليس بكفر لكنها رسول ابرار ما ز تیر چې دا کتاب دي چا دې راوړې مې درته موجد بدعت ابلیس دی چې چا اول بدعت ایجاد کړو هغه ابلیس دی. مجالس الابرار 130 صفحه تمهید د عبد الشکور السالمی 191 صفحه اقوال د صحابه کرام په اجتناب د بدعت کې غنیه داد عبد القادر جیلانی سے کتاب دے صفحہ 80 کی لکھی ابن مسعود سے اتبعوا ولا تبتدعوا فانکم قد کفیتم من پس رازے زان سمجھ جوڑا ہے. اعتصام جلد اول یوکم اتیا تفصیل اعتصام جلد ثانی 132 صفحہ. حضرت حذیفہ چرازدار دا پیغمبر علیہ السلام اغوی کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فلا تعبدوها. کم عمل چې صحابه نیکري ځان موږ جوړاوه تدی سره وتس معاملات کوي حکم د بدعتی ترک موالات ته اسرت انسان ثابتوم 140 نمبر آیت خوشنا راو. حکم د بدعتی د عدم التوقیر عزت به نه کوي. مشکات کې د حدیث دی من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی عدم الاسلام. او توقیر خو په سبق ویلو کې خام خده نبیه پی عمل کوئی خوخص تاسو. الفتح ربانی کی لکی چی بدتی آداء اللہ دے 323 صفحہ. تذکرت الابرار والاشرار دا خندر ویزا کتاب دے 77 صفحہ. دا پکی روٹی نه دا پکی روٹی دے 57 صفحہ دا چې دا بدتی دا خدای پاک دشمن دے. شامی پینزم جل مختصر فتاوی لکی کہ باس حکومت اسلامی وی نو بادشاہ سیاستن مبتدی لوجلش. بادشاہ سیاستن بیدتی پسی مزنکی گی مرقات درم جل لکل دی شپگا تیا صفدہ. تمہید عبدالشکور سالمی لکی 194 صفدہ. قرطبی جل داول 356 صفدہ. مدارج سالکین جل دی 324 صفدہ. مجالس الابرار صفہ 319 صفدہ. الغنیہ دا ما سخدہ د دې یو کم اتیا صفه ده. او المغنی د ابن قدامه 200 جلد 2 صفه نمبر 8 ده. بدعتی پس موز نکی دا کتاب صرف دل پر راوړه. بعض خلکو حدیث کی ترازی صلو خلف کل بر و فاجر بر و بر دار بر کولا صلو خلف کل بر و فاجر صلو خلف کل بر و فاجر. هر بر پس موز کول شي هر فاجر پسی مزکول شي وی بیدتی پسی مجھتے ایزو خوزان خبر نکم دا ماسر غنیه دا. عبدالقادر سیب کتاب دے وی والصلاة خلف کل برن منو فاجرن والآدم منو جائز دے فإلا ان یطلع منو علا بدعت و زلالت. رنگ لاندے ہو گورا رنگ میں در تلگول چطو گورے رنگ میں در تلگول وی مزحل نیکو بد پسی کی دیشی ها که دا بد بدتی وی بیا بر پسی نکه داو گورا. معلوم شوا چه نیکو بد ناغسر مراد دی عقیده سیوا بدتی نو نور گناهو نیو آئی پسی مزکوا خوچه بدتی نبکه ار پسی اسرار شوا. داد عبدالقادر سیف کتاب دی دا ما سخد الغنیا او دی رو را صفا دی یو کم اتیا. زبث بالشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون فمسلي ده رسالة ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم نها اعتراضات لطرف دا مخالفیننا او دغینا اعتراضات و جوابنا دیزینا جواب دے دا وم سوال وم اعتراض یا وم سوال او دغی جواب سوال دا دے چاگیوی که تر رسول برحق یه نو اللہ دی منتا دغسی ہوئی اللہ دی منتا ہوئی چه تا واقعی رسول برحق یه یا زمنگا کم مطلوب موجزه دا نو حقا دی منتا پیش کی مطلوبا نخا چه کم منگا ویو نو دیاغی جواب یو خو الزامی جواب دے اور دو علمی جوابو ندی چکم قرآن کری دی جواب الزامی خدا دے چاگیوی لولا یکلمون اللہ او تاعتینا آیا اللہ موسر خبری ولی نکی نو جواب بادشاہان هر کسا ڈب سر خبری نکی بلکه بادشاہان چه خبره کی هغه چا سره کی چا کی اهلیت ته خبر وی بس تیسوا دویم جواب علمی دی هغه دادی چې کذالک قال الذين من قبلهم دغه سی به توکا خبره همیشه دشمنانو د پیغمبرانو کړی دی دویم جواب قد بینا الآیات تفصیلی چې د پیغمبر په صداقت هر قسم دلائل موجود دی دا اعتراض بے اعتبار دی دل هیس حیثیت نشته دی دا صرف په ضد و عناد باندې حمل دی بس دا دری آیتونه دی انا ارسلناک بالحق صداقت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقال الذين لا يعلمون وي اغا خلق لا يعلمون اچنا پويگي سوي لولا يكلمنا الله ولي خبرنا كي منسر الله پا رشتني والي دي پیغمبر او تأتينا آيتون يا ولي نرازي منسخا يو نخا نخا دراش منسخا دي پیغمبر پا صداقت بانده اوس دې ځکه مسله دا چې دا خو جاهلان نو ځکه جاهل سره خدا سي خبرې نه کوي او قران پاک دوی ذکر کوي په لا يعلمون سره نو مان دا چې دا جاهل دي حالانکه جاهل نو تفسیر ابي السعود د دې دوه جواب کوي یو دا چې الله صاحبان د علم فعدم علم سره موصوف کری دی دی دی وجه نه چی دوی سغا علم معتبر نو چغا علم دا اللہ پا توحیدو اغا علم پا نبوت تا پیغمبر علیہ السلامو دو چی یو سره مسلمان نی اغا یو سره دا پیغمبر علیہ السلام تابدار نی نو کیا ایسا خرس دیر سوی فقط جاہل دی وصفهم بی عدم العلم لعدم علمهم بالتوحید والنبوات از ابی السعود دوی نقطه ذکر کړی دا چې دوی موصوف عدم علم ذکر دي لعدم عملهم بعلمهم ذکر چې دوی په خپل علم عمل نو او چې چا په خپل علم عمل ني هغه جاهل دي نو لکه پرونه موږ دا امام زجاج نو ذکر کړو دا دواړه نقطه یاد کا او تا اتینا آیا دا معنی بنه کې چې ولی نخې مونږ ته نخا آیتون دې ولی ناراضی مونږ څخه نخا په صداقت ته پیغمبر باندې اغه نخا څنګه وا لکه سوره فرقان آیت نمبر 21 وګوره وقال الذين لا يرجون لقانا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا وي ارخل شقيدا نساتي زم د ملاقات چولې ني دي نازل کړي شي په موږ باندې فرشتي يا ولي نبي نو موږ رب خپل الله وي لقد استكبروا في انفسهم ځان په خپل نفس کې غټ ګڼلې دي ځان غټ ګڼلې دي او چې موږ ته خدای ځان وخی خلی ته خدای وګوره او خبرو ته دی وګوره اګه سړي چې غټه خبرو کی په دې دوزی ته دی وګوره خلی ته دی وګوره اله کا پتا کې د دې اهلی شته چې تاسو له خدای خبرو کی شاهان هر کو سډب سره خبرې نه کوي کذالک دا اوس جواب اجمالی دی الزامی دی کذالک په شان دغه اعتراضونو قال الذين من قبلهم ویلو اغچا چې مخکې دوی نه تیر شوی دي مثل قولهم په شان د ویناګانو دوی دا چې مخکې خلقم داسې خبرې کړې دي به توګه خبرې به اعتبار تشابهت قلوبهم یو شوی دي موافق شوی دي زړه دوی په کفر او شرکه وګم افی اتفاق فی الكفر والشرک یو شوی دي زړه دوی په وجه د اتفاق د کفر او شرک دوی اغم کفار او مشرکینو دویم کفار او مشرکین دي لہذا د کفر او شرک یعنی د عقیدی باطل په وجه سره دوی زنه په خپل منځ کې یو شلو لکه سوره زاریات وګوره دو پنزوس او درې پنزوس کذالک ما اتى الذين من قبل من رسول الا قالوا ساحر او مجنون هر جمعه ویلو سوال اتواصو به ایدی په دې خبره یو بلتا خبره پری خوا وصیت کړه جواب ناهم قوم طاغون دا یو قوم سرکشه دی اغي سرکشو نو په پیغمبر اعتراض کو نو دیم سرکشه دی نو په پیغمبر اعتراض کوي نو سبب د اعتراض سرکشی دی دوی دا تشابت قلوبهم یو شوی دی زنه دی دوی ای فی اتفاقهم فی الکفر قد بینا الآیات کی تفصیلی جواب دی تحقیق سرا منگا خواز حکری دی آیتنا لپا دا قوم چی یقین کئی کم قوم چی ایمان راوری یقین کئی آئی دی پار دلائل دا اللہ دا توحید او د پیغمبر په صداقت موجود دی بس ان ارسلناک صداقت ته پیغمبر علی السلام حاصل ده چې ته مسله بیانوا بس ته پړ په مسلې بیانولې چې چا ایمان راوړو کې نه مونږ ته نه دې خبره ته پوښتنه کو او بیا دې دې درې توجيهات دي اول ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا بشک منگا تلے گلے پا حق سرا پرشتیا پا دا سی حال کی چی زیر ورک ان کے ایمان والو لرا او یرا خود ان کے منکرینو تا ولا تسألو عن اصحاب الجحیم او تپوس باو نکرشی دا خواندانو دا دوزخنا دا ستا پوس باو نکرشی اوز دا مجھول دا پتہ نشتے چی دا ستا پوس با نشی کے دے علماء دې دو خبرې لیکي یو دا لکه رستو را روانه دا چې یو مجرم نه بده بل د مجرم حال ته پوس نه کیږي تل کومتون قد خلت لا ما کسبت ولکم ما کسبتم لکه رستو را روان دا خبره یو معنی دا دا ولا تسالو تپوس به اونکر شي انا صاحب الجحیم ای تپوس به اونکر شي د مجرمانو نه په حق د نور او دوزخانو چې مشران د دوی دي لکه مفسرین لیکي لا تسالو عن المجرمين في حق ابائهم د یو مجرم نه به تپوس نشي کېده پ په حق د مشرانو د دوی دریم چې دا دویمه معنا چې خطاب شي پیغمبر علیه السلام ته او دا اکثر مفسرین لیکلی دا ولا تسالو عن کبشی تپوس بنشی کې ده د تانا ای زما پیغمبره انا صاحب الجحیم د حال د مجرمانو نا تانا دا تپوس نشته چې خلک دوزخ ته ولیزي بس ته پړ په بیان باندې تا خپل ډیپټی ادا کا لگا مجمع الزواید فائی که یو حدیث دی او بیا انشاءاللہ سورت رات کے با حوالہ ذکر کوما نبی علیہ السلام فرمائی انما انا مبلغ واللہ حادی بے شکاز مبلغ ما اللہ پاک حادی دے اللہ ہدایت ورکول والدے ذکر تبلیغ کوما و لا تسألو عن کا عن حال المجرمین تانب دا مجرمانو دا حال تا پوس نشکے دے دریم ترجمه په دې کې اشاره د شدت عذاب ته معنا لا تسالو تپوس به اونکه شي خطاب عام دی عن اصحاب المجرمين د حالت ته مجرمانو نه د مجرمانو نه به تپوس اونکه شي دغه د حالت اشاره څه ده اشد العذاب ته اشاره شو سخت عذاب کې به جواب به تپوس نه کیږي چې څنګه ہے و چې اوزل په عذاب کې وګرځول شلل نو بس ویبا الا ابد الاباد لا تصل عن المجرمين في حق حالهم مجرمان نو به دغه تپوسو نشي چې څنګه وې چې په کار دي وروکي کا بس ختم شله ولن ترضى عنك اليهود بیا ذکر دې زجر او ذکر عناد د يهوديانو ذکر په عناد د يهوديانو الک يهود چې دي دا د مسلمانانو سخترین دشمنان دي او د پیغمبر علی السلام دشمنانو او دلته قران نبی علی السلام مخاطب دي کنه مخاطب اول چې دا يهود چرستا دوستان کیږي نه ها کته د دوی دین اختیار کینو الا او د دین د دوی دین اختیار اول د تا نه خو ممکن ندي او دارنګه د دوی خوشاله دل د تا نه ممکن ندي بیغم شه او پروای مکا خبر خلاص را دارنگی ال یهود ننم دا مسلمان دشمن دے او دے چرستا دوست کی گینا سو پر چتا دو دوی شوی نے ولن ترزا هرگز نخوشالی گی دتا نیهودیان ولن نصارا او ننصارا خوشال بنشی حتی تردی تتبیا ملتهم چتا ورپسی شی دو دوی دا دین چ خپل دین پریګی دی او دوی پسې شو بیا خو راضی شي او که ته په خپل دین روان یې دوی چره تا نه خوشحالي کینه هاکذا حال المشرکین والمبتدعين فی هذا الزمان چره تا نه نشي خوشاله دي ها چ تتبع ملتهم چ تدی ها سره ملاول شروع کی اپ دې رات نه کنه بیا به داسې خره کا دې چا ملاست غو نه پاسې قل جواب اول او ادویتا انه د الله هو الهدى بشکا هدایت الله چ دی هو الهدى هغه هدایت کامل دی مانس مال چ کوم هدایت د قران ملاو شوی دی دا کامل هدایت دی او د کامل هدایت پر خودل دا خود عقل خبر نه دا تیشوا زو څنګه تاسو پسې لار شمه بل خبره هدایت تا اللہ چی قرآن دے کامل هدایت تے نوے خلقو قرآن کامل هدایت تے او چی کامل راشی نو غیر کامل بانی سوک عمل نکی نو پریگ دے تورات و انجیل راشی پا قرآن منگولی خخی کئی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ بیا خطاب پیغمبر علیہ السلام تا دے لیکن مقصود مخاطب عام دے چې دې ته موږ په خامانه کولا ولا ان تباتا کتاب داری دی اوکرا اے مخاطبا غیر معینہ اگر چې خطاب خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی خو اورول ټولو مت دی لکه پښتانه وی لوري ویم تا تا ان ګوري واورت یا خلک ویم خو لور تا خو اوروم ان ګور تا لغې ته خو ډایر خبره کې دی نشي نخبل لور ته وی چې داسې مکوا بے تپو سمزا سر گنبر سی رکوا سر پٹ ساتا وغیرہ وغیرہ نو خبر یو تی اورولی بلتی مخاطبی اول اگرچی امام الانبیاء دے صلی اللہ علیہ وسلم حکم عام دے کتابی داری دی اکرات آوا اوم خواشاتو دی خلقو معلومه چې د دین اصل دین نو پاتې شوه نفس اتباع خواهشاتو بعد الذی جاءک من العلم فسدینا چراغ له ده تا تا علم کامل دلته معنا به علم کامل زکه چې دلته کې الذی راغ ده او بیا من العلم ده الذی موصول بیان ده راغل ده تا سخه هغه شی چې ده د علم کامل نا علم کامل قران ده علم کامل توحید در رب العزت معرفت توحید و صفات علم کامل معرفت نبوت تی تو تا سخا علم کامل راغل دی نو علم کامل نپستا که تباد احوا اکرلا نو مالکا من اللہ من ولی ولا نصیر نوی لپارستا دا اللہ طرفنا سوک دوست نمددگار اللہ بزید اگر سپریگی دی اللہ اللہ سخت حکم ندی قرمان دا چی دی خلق دا قرآن دا ہدایت کتابی گن لے رہے خلق و تاریخ دے نزلت فی حق الیہودی وغیر ذالکا حکم عام دے که دین دا قرآن دے پری خود اتباد احوا اکرلا مالک من الله من ولي ولا نصير ګور دلت الذي جاء کراغل دي او سوره بقره دریم سپارا اور ایت نمبر 145 ولا ان تباتا اهواهم من بعد ما جاءك من العلم دګتا وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ بعد الَّذِي جَاءَكَ نَدَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ دَ عدل تمن دے سورة رادو گرال تمنم نشتا دے سورة رادو گرال آیت نمبر ودر شم سینتیس سیو هفت وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ تیشوا دلتوی بعد الذي جاءك من العلم شرط بقرك بعد ما جاءك من العلم تیجوا من بعد ما جاءك من بعد ما جاءك ارت بعد ما جاءك من العلم دا والے وی اسی داد اللہ دا کتاب تفنن دے دیم جواب دادی علماء کرامو سورت بقرہ او سورت رعد کی فقط یو قسم دا علم تا اشارہ دا سورت بقری دیم نمبر 145 کی فقط اشارہ دا یو نوی دا علم تا چگت تعیون دا قبلی دے سورت رعد کی تعیون اشارہ دا یو نوی دا علم تا چه فصاحت اور بلاغت تا قرآن دے وکذالک انزلناک قرآن عربیہ او دی مقام کی جکم زیکی منگویو دلتا کی علم کامل مراد دے چه پورا قرآن کریم بجمیل احکام دے پورا قرآن پاک بجمیل احکام دل پار اللذی دی ذکراغ علم کامل تا اشارہ شوا چه تاز علم کامل دا قرآن موجود دے دے بلدی دکی امام احمد ابن حنبل نہ چاہتا پوسکا علامہ قرطبی جلد ثانی صدور نوے کے دا حوالہ سب واقع ذکر کرے دا چو سری امام احمد ابن حنبل نہ تپوسکا چو قرآن مخلوق دے او کہ غیر مخلوق دے او کہ سو قرآن تا مخلوق ہوئی نو دیاغی سو حکم دے امام احمد ابن حنبل دی زکی ہوئے چه قرآن غیر مخلوق دے صفت دا باری تعالی دے کلام دا باری تعالی دے غیر مخلوق دے او کسو کو تا مخلوق وئی نو آغا کافر دے وی داولی وی دل تراغ من العلم قرآن تا اللہ علم ویل دی اور علم صفت دا باری تعالی دے اللہ قدیم بذاتی و بصفاتی دے نو کیا اسریوی چه قرآن حادث مخلوق دے ناغی دا علم دا باری تعالی تے حادث ہوئے نو منکر دا قرآن دے دا کافر کی ٹھیک شو داغی جواب دے خیستہ جواب دے اور الیواقیت والجواہر د امام شیرانی کتاب دی اور هغه لیکي چې د علما کرامو آل سنت والجماعت دا مسلک دی چې قران صفت تبارک تعالی غیر حادث دی قدیم دی غیر مخلوق دی تیشوا د الله صفت دی دا د سنت والجماعت مسلک دی اما معتزله او قران حادث اور مخلوق دی امام شیرانی الیواقیت والجواهر جلد اول کی لکھی صفحہ 170 کے وقد اجمع السلف كلهم على ان القران كلام الله غير مخلوق بس دم روی چ قران د الله کلام غیر مخلوق دے نور پکې باس مکوا چې بان القراءه چې قرات ته کلمقروء دے کې کتابت ته او کې مکتوب دے بس وای بس د الله قران سره غیر مخلوق دے نور خبرې پرېګا لکه څنګه عجیبه خبره کی او کې د امام شیرانی دا خبره سوک واوري او اختلاف ختمي لکه چې د رسول الله پر روزي لاړې السلام د پیغمبر پر روزي وایا اوس دا باس مکوا چې دیږي کې پیغمبر علی السلام بروحی و جسدی دی او کې فقط جسد دی او کې تعلق درشته او کې نشته دی باسونو کې ځان ما اچو تک ګور بیا مخ کې لیکي وی ازاز کما اجمعو لکد علماء اتفاق دی چلانا مزازارو قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المزور والمسلح والمسلم علیہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر باسن انہو شخصو امروحو بدی که باس مکوا چی دلتا فقط جسد مبارک دی او کی جسد ما روح دی دی خبرو که گتی مغوا خویا و السلام علیکا ایوہ النبیو و رحمت اللہ و برکاتو نور مزید پا کی باس سنا مکوا بعض خلقو دا مسئلہ سیر باز گرزول دور قیدی علکانو تا قیدی علکانو تاوی چیس چھوٹی کی کنو چھوٹی کی نوی عقید حیات النبی زندہ بات آئی پا کسو روانی عقید حیات النبی زندہ بات علکہ دی معصوم بچی تا سپا تا چیدہ سو مسئلہ نا خواگا چل دے چی بیخ دبی دا نو یو جماعت تا منگا لارلو پنجاب کی آئی جماعت پا خواب لوٹی وی کنو سو خبر زیادتی شوی نو پر لوٹو بان لکلو مسجد حیات النبی اللہ شاید دی قرآن رات مخی بے پر لوٹی لکلو مسجد حیات النبی پر توپی لکلو مسجد حیات النبی آغا توپی پزمک پرتیوی جماعت کے توپی پزمک پرتیوی مائی ما شمان چی راشی نو گیم کئی ما شمان نو دی حیات النبی لطرہ چلتا ہو وردی بل لطرہ چلتا ہو وردی لوٹا چلتا استعمالی گی مسجد حیات النبی لا حول ولا قوة الا بالله دمر غلو کوي تیم سلین خطاز دمر پرپس جوړ ا دمر مهاتق تو رسول د امام شیرانی سمره خستا خبره ده جګره بس خلاص ده دغه څه خبرې دي اختلاف ختم دي بس وای قران پاک د الله کلام غیر مخلوق ده بس نور زه پکې باس نه کوم چې کلام نفسي دي کې کلام غیر نفسي دي کې مکتوب دي منقوش دي غیر منقوش پرېږه دا بس خلاصه خبره شو لیکن نور باسونه سره کې چې ستانو روار باس کړې هغه متکلم فيه باس ته چې دا کلام نفسي دي کې غیر نفسي دي ابي ا دې علم خبرې اوس کتابونو خبر نه کوم ها دیو مسله علما په دې مسلې متفق دي چ قرآن کریم کی ذکر د تخلیق انسان اتل زل راغل دے امام سیوطی پتقان کے لیے کہ قرآن پاک کی ذکر د پیدائش انسان 18 مرتبہ راغل دے او د قرآن کریم ذکر سلور 500 زہ راغل دے او چ چرت د انسان ذکر دے اتل زیا نو انسان تے مخلوق ویلی دی دا قرآن ذکر سلور 500 زیر آغل دے چرتے قرآن تا مخلوق ندیوی دی از اللہ مسیحتی مالکا من اللہ من ولی ولا نصیر اللذین دلیل نقلی پصداقت دا پیغمبر علیہ السلام هم پصداقت دا قرآن اللذین آتینا هم الكتاب اگر خلق چنگولا ورکر دے کتاب اے آل کتاب ابن جریر ہوئی یتلونه تلاوت کی دیدی قرآن حق تلاوتی مناسب تلاوت قرآن حق تلاوتی مناسب تلاوت تا قرآن. دویم مانا الذین موصولن و صحابه اکرام دی. اول مانا الذین موصولن مراد آل کتاب یتلونهو کی ضمیر قرآن تراجی دی چغد آل کتاب پا جنس کی موجود دی. دویم مانا الذین اغا مؤمنان چور کرد منگ آیت قرآن یتلونهو للی قرآن حق تلاوتی مناسب تلاوت تا قرآن اولائکا دا مؤمنین یؤمنون به ایمان راوری په مقتضا د قران هغه چا چې انکار وکړ په دې قران فولائکم الخاسرون دوی دي تاوانیان. علما کرام صوفیاء اعظم الذین آتیناهم الکتاب یتلون حق تلاوته یتلون یومانا حضرت اکرمہ از ابن عباس تفسیر ابن کثیر په حوالے اغیر لکی یتلونه ای یتبعونه ای تابداری کئی دا قرآن حق تلاوتی مناسب تابداری او تلاف مانا دا ورپسی کئی دو رازی دا ورپسی کئی دل مانا تابداری دا لکه سورتی والشمس والزحا کی رازی والشمس وزحاها والشمس وزحاها والقمر اذا تلاها دی ماشه کنا سورت زحا دی ماشه والقمر اذا تلاها او سپوگمه چکل ورپسی دن ورشی نمان یتلونهو ورپسی کیگی دا قرآن حق تلاوتی مناسب تابیداری دا قرآن مناسب تابیداری کی یاد تلاوت نشی للی قرآن مناسب لستل دا قرآن اس مناسب لستل دا قرآن سنی علماء کرام دید سنی تفسیر مظہری زان سخن نوٹ کا اے بمراعات اللفظ والتدبر فی معناه والعمل بمقتضا دادری خبر یاد کا بمراعات اللفظ لحاظ دا لفظ بکی چی دا لفظ سنگے زخوز بودائیم نشم ازدہ کولے نتاس ازدہ کے دا قراعات فن چرے دا خدے او تجوید خیر دے کہ قلقلی نہ کوئی مخارج خوز دا کہیں خبار حال چکم دے تلاوتی اے بمراعات اللفظ الفاظ لحاظ بکے چی دا بسنگ ادا کی گی دا بنو چی پی شغلن پاکی ہون پوشکا نا او دیکھو اچلار چی بسم اللہ الرحمن الرحیم حین ایہا جوڑا کرے دا او کل من علیہا فان ویبکا وجو ربک ذو الجلال والاکرام ویبقا فدے ویبکاوی دا سمکا بمراعات اللفظ الفاظ ازدک حتی الوسط تپی پڑی حتی اللفظ حتی الوسط دیم بمراعات اللفظ نا پستا اے والتدبر فی معنی ہو صرف الفاظو پا قلقلو با اکتفا نکے بلکہ تدبر فی معنی او معنی با ازدک ہے چه معنی دی ازدک بیا پا دی اکتفا نکے والعمل بی مقتضا ہو او دا قرآن پا مقتضا با عمل ہم کہے دا دری سیزا چی دی دا حق دا اللہ دا کتاب دے دا حق دا قرآن کریم دے معلم التنزیلم ذکر کئی و ابن کثیرم ذکر کئی نو دا ابن مسعود روایت یاد کا قال ابن مسعود والذی نفسی بیدی قسم دی پا اللہ چی زمارو دعی پلاس کے دے ان حق تلاوتی حق تلاوت سے دے ان یحل حلاله ویحرم حرامه ویقرأه کما انزله اللہ ولا یحرف الکلمہ موازیه ولا یتأول من شیئن علی غیر تأویله سبحان اللہ. نوٹ کے ذہن سنا حق تلاوت دا دے چھتا قرآن حلال و تحلال ہوئے حرام حرام گئیں او دا سلو لی لکچ اللہ را لے گلے دے او تحریف دا مطلب او دا کلمی نکے او تاویل دا خپل ځان نه نکے. بیا حسن بصری وی یا ملونا بمحکمه ویؤمنونا بمتشابهه ویکلون ما اشکل علیهم الی عالمه سبحان اللہ. حسن بصری وی یا ملونا بمحکمه چپ محکمات با عمل کوئے ویؤمنونا بمتشابهه او بمتشابه با ایمان رانے وَيَكِلُونَ مَا أُشْكِلَ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ عَالِمِهِ او چکم آتنا ورطا مشکل وی اغب عالم دا قرآن تا متوجه کئے قرآن عالم څخه بلار شي ورته وي چې محترما د دې آته مطلب څه دی د دې ته حق تلاوته وي الله کریم یا بنی اسرائیل حضرت وی اعاده بود عهد اعاده الکا دیسه مطلب قرآن جی بتانا چاہتا ہے کیا غیا بنی اسرائیل نواخل تردید پوری اندازی کلام قباستنو دا بنی اسرائیل سرو واہ واہ تیشوکا نا بیا یا بنی اسرائیل ذکر کا دیتا مراعات النظیر ہوئی وازا دعب العقلاء عاقلان چکلے یو خبر شروع کی بیا ختمین بیا خپل خبر اجمالا ذکر کی زما دا خبر مطلب داو خواہ اول یا بنی اسرائیل بیا یا بنی اسرائیل گره نعمتون یاد که ناشکری مکوه باس او ناشکری پا نمانلو دا حکمونو دا او شکری پا منلو دا حکم سر دا اے بنی اسرائیل یاد که زمان نعمتون آچما پا تاسو بانی کری دی او بشک ما فضیلت در که تاسو لرا ستاسو دا زمانی پا خلقو باندی او یرگه عذاب دلوی رزینا چه بدل بورن کی حیثی او نست بل نفت ندی او سیزا او قبول بنا کرشی داغینا عدلون سفیدیا فیدا بورن کی دیل را سفارش دچا انبا دوی مدد کرشی و تفصیل قد مر و فی ازهانکم قد قر تیشو گرا خبر اخلاس شوا او دا آیت چکم منگا مکرر قرآن مکرر ذکر کا او دل تکی ولا یقبل من عدلون مخی دی ولا تنفع شفاعتون رستو دی اور ارت شفاعت مخیو او عدل ذکر رستو دیر پار ما در تویلو چه خلق پا دو قسم دی بعد خلقی چاگه تا مال دیر محبوبی تیشوا ناغد مخی خلقو ذکرو مال نو ورکو او سفارشونو پسی گرزی دا او دل تا دی آغا چا ذکر دی چه چا تا نفس محبوب دی مال محبوب نده ولا یقبل من عدل پیسی مخی ذکر کن وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ سُبْحَانَ اللَّهِ کله به حضرت شیخ دی جنا وې جی ته چاته چې وې ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ سے مسئله رسال شروع هو خو بار تقدیر اِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ دی جنا ذکر او تذکرہ د حضرت ابراهیم شروع شو علیه السلام او د دې ابراهيم عليه السلام د ذکر او د دې واقعي حکمت دا ده چونکی آل کتاب باندې قران رد کړي اے اوس وی چې خلکو ابراهيم ته تاسو پیغمبر برحق وای او تاسو فضیلت ته ابراهيم قائل یې نو راشه کنا ابراهيم منی عليه السلام او خبره د ابراهيم نه منی څنګه و دا محمد علیه السلام دا خو هغه پیغمبر دی چې کوم ابراهیم علیه السلام غوښته ته وای چې ابراهیم زمونږ بابا دی او زمونږ مشر دی بیا دا مشر خبره ول نه باندې دا رسول محمد صلی الله علیه وسلم دا خو هغه رسول دی چې حضرت ابراهیم د خدای نه غوښته خبر اخلاص شو ربط لګیدا اوس ترتیب دی پر یاد کا درې مسلې ذکر کیږي دی زنا تر سیقول الصفحاء پوری مسئلہ اولا ان ابراہیم بشر بهذا نبی ودعا له ابراہیم زیر ور کروا دا نبی آخر الزمان او دعای ور لغوختی وا برا شے او دا ابراہیم تابدار شے دا محمد رسول اللہ نبوت امانے دیم مسئلہ ذکر دا بیت اللہ دے نو ان البیت بنیل التوحید فلم تعبدون غیره بیت اللہ مرکز دا توحید دے اللہ دا توحید دی پارا جوڑ دے بیاولی پا جی که دا غیر اللہ عبادت کوئے تیک شوا ویس جالن البیت مثابت للناس کی براش دریم مسئلہ بیشک دین توحید دا دین دا طول انبیاء دے چاہی اخپل اولاد تا پا دی خبر باندی وصیت کرو بیا ولی دین توحید نه اعراض کوي ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب تشوا سبحان الله ثم صلی شوی درې اوله مساله ابراهيم زيره ورکا په بیس اے دعای وختو زيره د محمد عليه السلام پیش کړه نو ولې ته انکار کوي بیت الله مرکز د توحید دی، توحید لپاره جوړ دی، ول شرک او الله سره. دین توحید د ټول انبیا متفق علی دین دی، ول د انبیا خلاف کوي. دا درې مسلې بیان شوې. او کله به حضرت تقریدا سکو د ابراهیم علی السلام واقعې کې مقاصد ثلاثه دي، یو تطهیر البیت من الشرک، دویم دعا لپاد نبی آخر الزمان، او دریم وصیت به توحید. خبر اخلاص شو آیت مشکل دغه کې دا ورته و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، او کله چې امتحان واغست ابراهیم نا رب د ابراهیم یا چې معنا بکلماتن په یوسو خصلتن سرا فاتمهن، نو دی پورا کړی دا کلمې بس اتمهن اتاما تامهن، مفصل کی اتمهن اقام بهن، اتمهن اے عمل بهن السمرقندی. اللہ د ابراهیم نه د یوسو کلماتو امتحان واغست، ابراهیم په عمل وکا، فوفا بهن پورواله په وکا، اتمهن تام کړی. دید کی یو باس الله کریم ابراهیم نه امتحان ول واغست، په دې امتحان اغستو کې څه حکمت ده؟ امتحان خو ال اغستې کیږي چې ممتحن د ممتحن حال معلومه، ممتحن دا چا حال معلومه چې د چا نه امتحان اغستې کیږي. الله خو عالم به حال العباد ده و به حال ابراهیم ده، امتحان سره واغستو، په دې کې څه حکمت ده؟ لکه یو استاد چې د خپل شاګرد امتحان اخلي، دای نه تپوس کې الګه د پرونی درس خلاصو وای، نو معنی دای چې دا معلومې چې د طالب جان پرونی درس زده کړی دی او کې اسې ناشته، نو امتحان سره د لیاقت او غیر لیاقت ته طالب معلومیږي. ابراهیم علی السلام نه الله امتحان واغست، ابراهیم علیہ السلام حال الله ته معلوم نو، نو جواب معلم التنزیل لکھلے رے، الحمدللہ تفسیر سراج المنیرم لکھلے رے، او بینی الفاظ دی امتحان مقصد مفسرین لکھل رے دانو چې الله د ابراهیم حال معلوم کی، بلکہ مقصد د امتحان داو چ حالت ابراهیم الله عام خلق ته اخی دښوا. امتحان مقصد دانو چې الله د ابراهیم حال معلوم کی، بلکې مقصد داو چې د حال ابراهیم عام خلق ته ښکار کی. اګه ستا یو شاګرد یو خه قابلیت او خلق راشي ته یرا دا شاګرد مې ډیر قابل دی، بیا او ته لکه پاسه کړه سورت بقره خلاصه وایا، هغه پاسی پشان د توتی وای، او تا ته خودی قابلیت معلومو، هغه نور خلق ته د شاګر قابلیت ته خود، الله ته منزلت ته ابراهیم معلومو، قام خلق ته د مقام ابراهیم خی، نفعتمهن مثلا شا ادا تفسیر سراج المنیر لیکلی دی الحمدلله، او دا معلم التنزیل هم لیکلی دی دغه اطلان دی. بلا مسئلہ چه ده حضرت ابراهیم علیہ السلام ابتلا پس شیوا، امتحان پس شیوا، ادا دیر اگده مسئلہ سو کوئی پاغلس و خبرو بانده چه کم تا نبی علیہ السلام وی عشر من حصال الفطرہ بریتی قین چه کول نکون آغستل ترخ و اختا آغستل تحت العانه صفا کول مزمزه اور استنشاق او نکاح ختنه، نو دا یو سودی دا ایت امتحان اغسطه ده. لیکن زمان شویو خوبوی چه احادیثو که داسشته چه عشرم من حصال الفطره، و چلتا حدیث کی نشته ده چه دا امتحان ابراهیم پا دیلسو خبرش شو، او دا خبری خو دا امتحانم ندی. امتحان پاغسی زی چاگا پا سری بانی شاق اور گرانوی او دی سری پا کی سفیدنی پا دی طبیعت خلافی نو بریت آغستل خود دی طبیعت موافق تی چو سری بریت نالی وقت اگدی سری بدخ کاری نو کنا غصاول دا خود دی طبیعت موافق دی تیشوا چو نکان دی غطوی نو پا کی با خاوری وڑو دا بن خلی او بوی با تخیجی او چو صفاوی نو کنا با دی صافی خطنه که استا فیده دا پا مزمزه که استا فیده دا استنشاق که استا فیده دا دا خود مزاج نه خلاف ندی. دویم قول علماء تفسیر لکی دین اگر دیرش خصلتو ندی خودی لس چه پا صورت توبه که ذکر دی پا صورت مؤمنون که ذکر دی پا صورت معارج که ذکر دی پا صورت احزاب که ذکر دی دا سلور سورتون ذکر کئی قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتهم خاشعون یا سورت احزاب کی سورت احزاب وارد نور پی قیاس کا او دا تائیدات پا کمی سورت احزاب گورا آیت نمبر 35 غورا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عبد الله لهم مغفرة واجرا عظيما اسدا اغا خصال دی تیشوان دا پر صورت مؤمنون کیم رازی